cépage au gris. Z tvaru pada zrona, si dlouho na svět spahladaje. Nie tak prosta zapytat se pra darogu, nie tak prosta zapytat se, gdzie ona. Gdzie narażajca koler nieba, nam uciekać od kul nieba treba. Ja leczu daloka, daloka, wstaje nowy. Tam przy drodze, gdzie lem zarastaje, a poszli krzyż. Cichym płaczem rozwitanie nadychodzić. Nie tak prosta rozwitać się na zawsze. Так просто развітацца назаўжды. Не забірай мой кавалак неба, в марах вярніся на пой патрэбы. Я палачу далёка, далёка, стане новы. Вернися на пой потреби, я палачу далёка, далёка, встане новый день.